Buradaki münker sadece haramlar mı yoksa yapılması emredenleri terkip etmek? Az önce söylediğim gündeme geliyorum. Münker en üstünde şirk, en aşağını da dedim. Münkerin her çeşidini kasteder. Ama önceliklilik ise teyidi. Bak konuşurken defteri yakalayamıyorsunuz. Sorunun cevabı burada. Tekrar dinlersen bulacağım. Burada her kim bir münker derken her kim genel. Ötekisi ama tabii ki inananları muhatap alır. Çünkü inanmayan buna muhatap değildir. Değil mi? Her kim bu. Her kimi de daha ileride gerçi derslerde dinlerseniz teferruatı bulursunuz. Bizimkiler her kimi de 71 milyon 999'u bırakıyor. Başındakine buna hamlediyor. Bu rivayetin anlamına terstir. Her kim? Bak şimdi. Sanki toplum... Buna aynen وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ. Her kim Allah'ın indirdiği hükmetmezse, her kim nedir? Devletin başındaki 71 milyon 999'u bıraktığı biri alır. Her kim. Sorumluluğu da gündeme alırken her kim. Ama burada sorumlulukta aynı kaide ve şartla tabi bilgi sınırlarını koyuyor. Bunu anlatabildim mi? Bunun tamamlayıcı en azından bildiğin münker olmalı ama öncelikli münker olmalı. İnsanlara tebliğ ederken bak ben bunu da biliyorum, bunu da biliyorum diye anlatma şekli değil. İnsanlar bildiğini anlatıyor. Veyahut kendisinin başardığı bir şeyden insanları alıkoyuyor. Halbuki şirkten alıkoyman gerekir öncelikle. Bu sıralamayı fark ettin mi ne demek? Önce kendisindeki münkeri mükellef her kim, sonra sorumlu olduğu şey, sonra bunun genelliliği ve sonra bunun öncelikliliği ve sonra denge. Bu önemlidir. Ama işte bu hadisi duyan için oradaki münkerin kendisinde olduğunu hissetmiyor ki hep başkasında. Onu ta en sona getirdim. Biz hiçbir zaman lehimizde kullandığımız nassa, insanları yasakladığımız şeye, insanlara emrettiğimiz şeye ilk tecavüz eden biz olmamalıyız. O da az önceki dediğim noksanlıklar başta varsa zaten hem eğilimin buna. Düşün, yani insanları tehdit ederken, Resul'e uymayan derken, bizi dinlemeyen var onun altında. Hakikaten o meselenin hükmü olduğu için söylediğinden değil, sana uymadığı için, halbuki sen bir zorbacı değilsin. Hatta bunun en iyimser tarafı, neredeyse diyor sen, onlar iman etti diye kendini mahvedeceksin diyor Peygamber'e. Hidayet Allah'ın elinde. Senin sadece onlara tebliğ etme yükümlülüğün var. Sen tebliğ edeceksin. Bunu da biz kendi, yani Türkçe'ye aktardığımız ifadeyle bazen duyuyorsunuz ya, biz bildiğimizi söyleme zorundayız. Her şeye cevap verme zorunda değiliz. Her soruya cevap verme zorunda değil bildiğimize. Bildiğimizi gizlememe zorundayız biz. Biz insanlara zorbacı değiliz. Sadece anlatmakla mükellefiz. Biz insanlara ayıplayıcı değil, nasihat eden olmalıyız. Biz insanları tenkit eden değil, hatalarını düzelten olmalıyız. Ama üslubun yanlışlığı, sen hatayı düzeltirken tenkit eder havasına girebilir, değil mi? Nasihat ederken üslubun bozukluğu onu ayıplar konumuna getirir. Öyle mi? Bu sahabede de böyle olmuş. Bazen çok sinirli bir şekilde olmuş. Şimdi sahabenin hatası örnek değil. Sahabe Cemel vakasıyla Sıbbin vakasına girmiştir. Onların hataları ibretlik, örneklik değildir. Bunu anladın mı? Bunu en çok bizim Ali kullanır. Sahabe bile diyor şuna küfretmiş böyle. Hatası demiş. Örnek olmaz diyorsun. Hatalar örnek değil, ibretliktir. Ki siz o duruma düşmeyin. Ha. Bitti mi? Konuyla dolabilir mi? İlgili de. Yani net direkt değil. Eski bir Atıp Hoca ile ilgili Pelek mi pelek mi? Mukallitli. Ben de okudum o kitabı hocam. Ama orada yani olaya pes olarak bakmıyor ki istikrarlılık arkadaşlar. Orada bir taklit olayı gündeme geliyor. Yani pes olarak ben algılamadım yani. Şimdi, orada Frankleri yani kafirleri taklit etme olarak. Şimdi o bir kere zaten başta taklitlik de pes de taklit. Taklit bu genel anlamda yani. Şimdi onlar tutmuş gündeme çıkan tarafı bu. Ama diyelim ki başörtü meselesinde bir hüküm göremezsin biliyor musun? Evet. Açma. Erbakan da bunu çokça gündeme getirmiştir. Bu mevzuda hüküm sadece kasket hakkında vardır. Giymeyene para cezası vardır. Yasaklık başörtüsü değildir. Evet. Mesela taklidi kadınlarda daha çok uygulamıştır. Ve şu anda kadınların maalesef Müslüman kesimin bile giyimi tamamen taklittir. Evet. Erkeklerin kıyafeti öyle bir şeye merkezleştirmişlerdir ki bunu zannedersen başörtü meselesinde anlattım rastlarsınız. Başörtüsüne ilk defa türban lafzını kullanan bu insan doğru amacıdır bakın. Neden türban kelimesini kullandılar? Onu çokça gündeme getirdi. Onu çok önemsettirdi şeytan. Yalnız bunu önemsettirirken biz tersi düşünmedik. Mesela bazen tersi şöyle düşündürün. Ebu Enes kardeş Almanya'da Müslüman olan Almanların kaydetmiş, arkadaşlara gösteriyor, tekbirler, coşuyorlar böyle. Bu aslında Avrupa'yı uyandırır. Bize karşı tedbire sürükler. Ben onu nasıl anlatabilirim diye düşünürken seminerde bir yani ortam geldi. Bakın birisinin İslam'a girmesi bizi sevindirir. Sevindirmez mi? Birinin İslam'a girmesi bu kadar bizi sevindiriyorsa binlercesi İslam'dan çıkıyor. Ne kadar kaygılanıyoruz. Biz şimdi bunu yakalayamıyoruz. O meseleye tersten baktığımızda başörtüsüne yoğunlaştırdılar bize. Karşı tarafta iyi yoğunlaştı ona. Halbuki burada önemsemeyle dikkat çekersen Cumhuriyet Halk Parti'nin başörtüyü önemsediği kadar Müslümanlar önemsemedi. Önemseler de açmazlar da başlarına. Ona karşı olanlar daha çok önemsediler. Biz şimdi tesettürü topladık. Başörtüsüyle mezcettik. Yani içli dışlı ettik. Kıça açık, başını kapamayı tesettür kabul etti. İç kıyafetinin açılmasını mübah gördü. Hayızdan kesilmiş bir kadının dış kıyafetini bırakmasına ruhsat vermesine rağmen örtünmen daha hayırlıdır diyor. Halbuki dış kıyafetinde görünen dışa giydiğinin rengi biçimidir. Eskiden giyilenleri biliyorsun kadın 9 ay doğuma yaklaşır hamile olduğu bile fark edilmezdi. Yani o konumda ifratı illa olsun demiyorum da öyle yoğunlaştırdılar ki başörtüyü destekleyenlere bile size başörtü diyecekler ama kıçlarında don kalmayacak. Biz şimdi bunu düşünemiyoruz böyle. Bunların bu kadar kafası çalışıp bunu tertip etmiyorlar ha. Bunların bu ifritli yani bu desiseyi düşünecek kadar kafaları yok. Belli ki onlara bahyeden şeytan. Onlar bunun nedenli bir bela getirdiğini düşünemiyorlar. Düşün şimdi tasavvufun Allah'tan gayrını severek Allah'a şirk koşmaları Allah için sevmelerindeki aşırılıktır. Onu muhabbet dersinde dinlemişsinizdir. Tevhide girişin yani bir telaffuz edilen kelime-i şehadetin kabulü için şartları zikredirken bir muhabbet babı var. Bunu size yaptın mı? Yok hocam. Kayıtlarda var. Onlar inan bununla şirke düştüler biliyor musun? Allah için severek güya Allah için sevmek isterken Allah'ı sevmenin dengesini yakalayamayanlar Allah'tan gayrı sever oldular. Hem de ondan daha çok onu sever konumuna geldiler. Onların hatırı Allah'tan daha çok güdülür oldu. Bu dengesizlikten inan başörtüye bizi yoğunlaştırmaları bile sonunda alın başörtü serbest dedikleri noktaya bakın Allah ömür verirse kışları açık başları örtülü çıkacaklar. Ne anlamı kalır bunun? Siz düşünün, bir kadının göğsü mü daha çok yani şehveti uyandırır, vücudu mu, görünen şekli mi, başın açıklığı mı? Ne dersiniz? Tabii ki vücudu. açık. Baş hiçbir zaman bir kadının bacağı kadar şehveti tahrik etmez. Onun için yani hak olan şeyde bile lüzumundan fazla aşırılık dalalete götürür. Şeytanın en büyük oyunu da budur zaten. Allah'a daha iyi kul olmak isterken o dalalete götürür bakın. Allah'ın emretmediği, indirmediği bir şey. Hatta bu ruhbanlık için diyor ki bizim indirmediğimiz bir şeyle bize kulluk yapmak istediler. Yine isyan eden kendileri oldu diyor. Kaldı ki sadece başı bile düşün, deve hürkücü gibi çıkması birçok şaibeyi getirir. Hangi örtü? Eskiden örtünen bir kadını düşünün. Yani yüzünde boya görmediğin çok masumane, saf bir yüzü düşünün. Şimdiki yüzleri düşünün Allah aşkına. Hocam Peygamber sallallahu hanımıyla konuşurken yanlış anlaşılmasın diye bu diyor benim hanımım diyor. Geçerken bir yerden. Evet, tabii. Yani kapalılık vardı yani. O buna rağmen. Tabii bilmiyorum. Hocam bu konuyla ilgili gündemde şimdi televizyonlarda cariyeleri belden yukarısının göbekten yukarısının açık olduğunu. Ya evet. Gündemde şimdi çarpıştırıyorlar Beyaz Hoca'yla. Tabii. O karın ağrısı Allah bir kar. Bana bir kasık derdi verirdi, götüren ayrı onu. Ne pislik birisi ya. Çok pislik. Tam korkunç pislik birisi daha. Bir daha hani Hüseyin Adem ona dedi, neydi bilmiyorum, yeşiş meşiş dedi. Çok pislik birisi. Yani başörtüsünü Allah, subhanallah yarabbim. Şöyle iyi bir toplu şey var tesettür hakkında herhalde. Şu bizim Antalya Üniversitesindeki İlahiyat Fakültesindeki hocanın birisi başörtü yoktur diye bir şey yazmış. Geçenlerde Ayrı Kırbaşoğlu'yla olan bir sohbette dinledi. Onu da Emine aradı da baktım dinledi. Bir bakın dedi, münazara var dedi. Böyle ifrat ve tefrit basit mesele değil. Evet. Şunu bir dinlerseniz kendi başınıza birçok soru çıkabilir ve birçoğunun sorusunu da onun içinde bulabilirsiniz. Soru belki onu tafsilat için. Şeyde sohbetin başında dediniz yani o Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ne şeytan vahyetti. Duvardaki suretler aslında. İşte o alimlerin resimlerini yapayım. Duvarlara astığımda. Şimdi bu şirke başlangıç dediniz yani şirktir demediniz. İlla hemen ilk iş şirkti. Çünkü ibadet eder oldular. Sonra da İbn Abbas'ın rivayetine bakalım. İbadet etmek de daha şirk olarak, şirk olarak algılanmamalı. Yani. Efendim? İbadet etmek de var. Mesela resim şimdi ona zaten şeytan biliyor. Onlara karşı takınacakları tavır sevgi mi? Sakın. Zaten başlangıç. Ve hemen teker dönmeye başlıyor. Ondan sonra onların ibadeti şefkattığını mı düşünüyor? Halbuki hidayet Allah'tan. Allah'ın elinde. O Rahman'ın iki parmağının arasındadır. İstediği gibi evirir çevirir diyor. Onu ona bilmiyor. Halbuki kalplerin huzuru ilahide dediğim gibi Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle yapışın inan bulur diyor. Hiçbir şey başlarken illa son noktadaki gibi değil. Ama şeytan biliyor ki o öyle gidiyor. O araba, o arabaya bindirdim, o arabanın tekeri dönüyor. Kendisi olmasa da sonraki gelen. Ondan sonra da onların şirkinden Allah'a sığınıyor. Bunu okudunuz değil mi? Onların şirkinden Allah'a sığınıyor. Yani ben Rabbime ortak koşmaktan sığınırım. Kalplerin Allah'ı anmakta huzur bulması herhalde bizim için, Türkler için bunun Arapça okunması olmasa gerek değil mi? Tasavvufu da dediği gibi Allah Allah demek değildir illa. Kur'an'ı ve sünnetin ancak ışığı bu itminan getirir. Herhangi bir şeyin yasaklılığında, emirliliğinde naslar kalbi yatıştırır. Onun dışında hiçbir şey kalbi yatıştırmaz. Şunu demek istedim. Bir Arapça okuduğunda mesela Zafer olaraktan ben dinlediğimde çok fazla şey yok ama bir Türkçe mealini dinlediğim bir ayeti bazen oluyor mesela çok önemli olan senin onu anlamandır. Yani kasıt bu yani. Evet. Bu ayın 20'sinden öbür ayın 20'sine kadar bir program var. Şöyle. Bu bir ayda acurum yerin ezberleneceğini düşünüyoruz. Ve oldu da. Bu. Bundan önce de programda. Adana'dan gelecek var. Erzurum'dan gelecek var. Mert şu an düşünmede, yine göre ki de düşünmede. Aslında bunu çok önceden onlarla başlamıştık, onlar isteyenlerdi. Ta 10. ayın 20'sine kadar. İstanbul'daki Mert mi hocam? Ha? İstanbul'daki Mert mi? Yok. İstanbul'a kışın geldiğinde bu köyden. Yok, Mert İstanbul'daki Mert. Hocam ne? Acur? Acur değil mi? Arapça yapabilecekleri için Kur'an düzeltecekler. Bir ayda Kur'an düzeltecek. Ha,